Mamy oczy otwarte, szeroko usta też niczym ptaki. Jesteśmy cholernie głodni, głodne są nasze noże. Ci z bogatej dzielnicy mówią o nas wariaci. Mówią o nas wariaci. Mówią o nas. Mamy niebieskie kotwice na rękach, targamy nudę ze szklanki. Strzały na naszym podwórku nie dziwią nikogo, nieruchomo tkwią w oknach firanki. Może jesteśmy dobrzy, może jesteśmy źli, pewnie jesteśmy całkiem nijacy. Lepiej nie wchodź nam w drogę, kiedy wracamy z pracy. A! Kiedy wracamy! Ulica mądra pozdrawia ulicę durną, na moment gasną kłótnie. Ulica mądra miasta Warszawy ulicę durną w kłótnie. Ulica mądra pozdrawia ulicę durną, na moment gasną kłótnie. Ulica mądra miasta Warszawy ulicę durną w kłótnie. Jesteśmy tu, wszyscy z jednej ulicy, wszyscy jesteśmy stąd! Z tych samych spodni, z jednej spódnicy, genetyczne pomyłki. Buty taty pasują na styk, każdy z nas tu swoje dziedziczy. Za zdradę płaci się gardłem, widelcem w potylicy. Widelcem w potylicy! Pozdrawia ulicę durną, na moment gasną kłótnie. Ulica mądra miasta Warszawy ulicę durną kłótnie. Ty ulica mądra pozdrawia ulicę durną, na moment gasną kłótnie. Ulica mądra miasta Warszawy ulicę durną kłótnie. Ty ulica mądra pozdrawia ulicę durną, na moment gasną kłótnie. Ulica mądra miasta Warszawy ulicę durną w kłótnie. Ulicę durną w kłótnie. Ulicę durną w kłótnie. Ulicę durną w kłótnie.